فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا دا سورة الكهف دے 61 نمبر آیات دے پنزل سما سپارہ دا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام او دا حضیر علیہ السلام شروع وا دریم ور سرو یوشع ابن نون علیہ السلام دریوان انبیاء کرام دی خبر او استادا چې حضیر علیہ السلام دا وفات دی او کجوان دی دی حضیر ورتزک وی چې دی با پا کم زائی باندی کی ناس تو اغزی بشین شو شین چمن بشو لدق پل نم بلیا ابن ملکاو دتب ابو العباس وایو دای کوم یوا مشهور په حاضر باندې وو د جمهور علما او قول دادی چې دا وفات دی کنز الاعمال صفحه نمبر 73 12 جل په دې باندې ډېر بحث کړی دی وای دا وفات دی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ قصص الانبیاء کی ہم بدی باندې ډیر بحث کړي وای دا وفات دی ډیر دلائل پیش کړی دي اج کوم روایتونه راغلی دي چې ژوند دی نو هغه ضعیف دی غره کوم خلک چې وای هغه ژوند دی نو هغه د مشکات شریف د دریم باب حدیث نه استدلال کوي اغوی نبی علیہ الصلات والسلام وفات شو دریم او رضوا یو سړی راغی ازواج مطهرات نبی علیہ السلام بی بیانو ته تسلی ورکولا خلقو دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نه تاسو کو دا سوک دی او اغوی چې دا حضیر علیہ السلام دی علاکه چې درې می ورځې لراتلو نو جنازې لولې نه راتلو بلدا خبره چې دا حدیث ضعیف دی ځکه مشکات شریف چې چا لیکلی هغه وی وای دا دریم باب چې زه اوس نقل کوم دا روایتونه راوړم نو ګوره زه تاسو ته دا نوې مچی دا صحیح دی ګوره کوم ځای کې چې ما ته روایت حدیث هر څه میلاویږي نو زه به په دې کې ذکر کوم وای دا ګوره صحیح نه دی لازم نه ده چې ټول صحیح او ټول ضعیف وي په دې کې ضعیف او صحیح حدیث ټول وای زه ذکر کوم نو دغه حدیث لا ایس اعتبار نشته دی بلدا کدا ژوندې وې سوره آل عمران کې الله رب العزت فرمای آیت نمبر 81 واذا خذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرن فقد کی منفر تفسیر کړه دې دا نبی راغی د دپه موجودګی کې چې کومه پیغمبر راځي د دې امداد بکې او په دې به ایمان راوړي نو مونږ خوونه لیدا غزوه احد غزا شوی دا غزوه بدر شوی دی نورم ډیری غزاګانی شوی دی چې ملائک ور لراغلی دي حضرت علی السلام هغه ته نه دی حاضر شوی نو معلومه دا شوا چا وفات ده احد په غزا کې ډیر صحابه کرام شهیدان شو نبی علیہ السلام خاخونه مبارک شهیدان شو ده نو راغله نو معلومه دا شو چې دا وفات ده نبی علیہ السلام صحابه کرام ته تقریر کوي ورتوی نن چې کوم خلای تاسو ناشي نن چې دا دنیا کې څومره خلای دي سل کال بعد به یو هم نه پدې کې ټول به وفاتي نو دا حدیث په بنا باندې بیا وفات دی دا خبره غلطه ده چې الکا ملاوی سلام کینو دا غټه وته ولا رانی سا پدې کې اډو کې نشته ده دا غاسي خبره ده ځینې مولیان دا هم وی بې وای ما سره دا علاج دی دا د سشي دی تله او مغر ته حاضر علی سلام را سمې راو شی او وی چې دا بوټه ویسا او دا د دې لپاره خلې دا دروغ وای حاضر علی سلام وفات دی ژوندې صرف عیسی علی سلام برحت لیدي نو چې کلا دی روان شو موسی علی سلام ور سره شاګرد دی یو شعیب بن نون خوراکه ځان سره راواغست او روان شو فلما بلغا کله چې ورسیدل دا دوانا مجمع بینهما جمع کې دونکي په میند دې دوانو کې نسیاهو تهما یعنی هغه ځای ته ورسیدل چې کوم ځای کې حضر علیه السلام به ورته میلاوی نسیاهو تهما نو هیر کو دی هغه مې فاتخذ سبيله في البحر سربا نوني ودي مي لارفلا فدري آبكي سربا سرن چكال دي دري آب تا دي ورو دنگل نو دا سرن والتي رستلاري جوڑا ولي سربا فشكل دا سرن باندي يا سربا سربا سورای کاو سورنګ لارا سورنګ بهوهم یوشع ابن نون علیه السلام او دس کاو په بیواله یی دی هغه وبو ته ټوب کو خدا ویل چې موسی علیہ السلام را یو شی زبور ته بیا وې ما خو هیر شوتی خبره ته هیر شوا فلما جاوزا هر کله چې دا دوان تیر شو قال لفتاه سزې پوری لاړل چې کله سزې پوری لاړل نو موسی علیہ السلام فل شاګرته وی آتینا غدا انا راول مونتا زمونږه خوراک لقد لقينا بدای زرم مقام مخشوی او من سفرنا زمون له سفرنا هذا نصبا چې دا د استوماني زمو په سفر کې مونږ د ستړیواله رسیدلې ده راوړه چې وخورو پتور وخورو ټي وخورو موسی عليه السلام ستړې ده سفر یې کړی ده وې روټي راوړه نصبا تعبا من الجوع لگا ورتا ورسیدا مونږ مخامخ شو دستړیوالی سرا او لګراتا میلا او شو اور خپل مقصد نه اخواتر وتلې دي مقصد نه اخواتلې دي د دیو جنا ستړیواله ورته میلا او شو نو سوي چې کلا یوشا ابن نون ته دا خبره وکړه هغه وته وی قال را ایتا آیتا تفتدا موسیٰ علیہ السلام گورا فرعون نا چکل تختیدو شعیب علیہ السلام کلی تا سو ردی مزلے کڑے دے خدای ندیوی دی چی وگی شوی اما خو چکل آلتی ورسی دو نوی ربی انی لی منزلت ایلی من خیر فقیر اللہ اغا سرا کما تا چه زور تا محتاج یا مویه شو طول الار کیسا ندیوی دی کوئی تور تا تره سوالی خورجی علتی ٹیم تیر کڑه دی خوالتی دا ندیوی دی چه ویه شو ما او پا دیزه که دا خبره کری دا ولی اغا دا دی وجه نا چه اغا خاص دا اللہ دا رضا دا فارو کوئی تور تا هم دا اللہ دا فارا تلی دی او چې پیرون نزی هم د الله د فار افل کله فریدی الله ورته لګه نه محسوسې پدې کې پایګم پس روان دی ائلم د دنیاي پیدا او خروي دوه طرف ته پېدې دی دی وینه لګه ورته نه لاو شو صحابه کرامو پیغمبرانو دا معمول چې یو ټیم به خوراک کاو په 24 غونټو کې تابعین هم دا معمول امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی اغا هم هونه کری دا چی لگا خورازان دیر ممڑاوا امام شافعی رحمه اللہ هم فاخر وقت شپار اسکالونا دیر خوراک بے نکاو زان بے نمڑاو لگا بے خورا دانا چی نو هر سو خو نبے خورا دا ولی چی کل تارو تی لگا او خورا نو تبا برابری روٹی دیڑی رو خوڑا نو دا رتوبت پیدا کئی بلغم پیدا کئی تا دغی رتوبت اثر پا دماغو باندی کی نو بیا سڑے پا ناستی باندیو دی بیا پا ناستی لگا جمال دینا میر صرف چیو دی پا ناستی باندی بے سڑے ہو دی بلا دا خبرا چی روٹی کل نا کل سڑا ہم خورا پا سڑا روٹی کی خوشکی دا پا گرم کی خوشکی نشتا دے گرم دی او خوڑا رتوبت پیدا کئی دماغو باندی اثر کئی سڑا روٹی دی او خوڑا دی کی خوشکی دا استا دماغ با وچکلا کستا دماغ با تازای برابر بی سڑا روٹی می دیل طاقت قوت ورکی می دا با دی برابری بدن با دی سیٹی گرم روٹی می دا خرابی دیو جنا یو ٹیم معمولو دا یو ٹیم بے خوراک کاو جی خورے لگا معمولی گوندی خورا نزک آگو یا تین آگا دانا روڑا زمانگا آگا روٹائی آگا خوراکو لقد لقینا بدا غیسر مونگ مخامخ شبیو من سفرنا زمانگ دا سفرنا حازا چی دادے نصب استو منی قال را ایتام یوشا ابن نون ورطوئی آیستا خیال دی اذا وینا الى الصخرتی کلچ رالو منگا دا گٹی خواتام کلچ من فنائی حسیل اکرا دا گٹی خواتا فیلی نسیتو الوتو نو ماہیر کو مئی لرا مئی خوبوت دنگلی و زمان ایرشوم وما انسانیو الا الشیطان او ما نهی رو دیل را مگر شیطان را نهی رکل دا خبرا الازو کو رو چی ات کلیوی ما دغیل رام واتخذ سبيله في البحر عجبا ونواد الارخ فلا بدرياب كين اشناس عجيبا قال ذلك ما كنا نبغي موسى عليه السلام ورتوي يلك الدغ ما كنا غسو نبغي چه مونگ لطو مونگو پا دغز پسر روانيو غسناك ده وشاگرد سر نرمی کئی قاریه ورتنا ودقز مونگ لطو فرتد نو دی واپش والد ارتداد نده واپس ول علی آثارهما فخفلوا نخود قدمون بالی فقدمون خفلوا بالی قصصا واپس لن کی واپس لن کی بیر تروان لی ادمانم قصصا چی خبری کولی واپس روان لی او یقص علیک قصصا یعنی خبری کولی خبری کول پلار باندی دی خبری کول نبی علیہ السلام مرگری سروان دی ویسو آیا کنا او تا شعر شروع کلو فوجدا عبدا من عبادنا کل چراغ للا وزیتا وی مندو یو بند زمون دا بندگانونا آتینا و رحمتا من عندنا مور کلیو دتا نبوت دخفل طرفنام پیغمبری رحمت فمانا دا نبوت باندی لکه سور او دا 28 نمبر کی تیر شوی دی واتانی رحمتن بیا 63 نمبر دا سور احود بیا دا شان سور بن اسرائیل 100 نمبر آیات کی هم تیر شوی دی قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی بیا زخرب 32 نمبر آیات کی هم رحمت لفظ آغلے دی ورکړه موږ ته نبوت د خپل طرفنا وعلمنا او خدانا کړي و موږ ملت الله د خپل طرفنا علم علم خدانا کړي و موږ دته د خپل طرفنا علم دا علم خدانا ورته کړي و قال له موسى ملاو شو حضرت علی السلام ولیدو حضیر علیہ السلام ناس دے سپین سادر پزان مدیا چولے دے شرین چمن کی ناس دے موسیٰ علیہ السلام ورسر میلاو شو ورطوئی ویزر اغلی ما چستان علم حاصل کما اگر ورطوئی تسوکی ویزر موسائیم وإذا بني إسرائيل وآغا موسى وآغا موسى آتا خو پتوا چه دا دير غصناج ده و گزار سر قفتی و جلے ده آبیا روستا فرشتر آغلی ده و روح دن آخلما سپیر ورکلی و سترگا باہر ترا وطلی و دمرا غصناکو پیغمبرانو کی دا دغن تی قهر جن یوم نو دا دیر غصناک پیغمبرو قال له موسى موسى عليه السلام دي حضرت عليه السلام توي هل اتبعك يا زستا تابداري كولشم على قد شرط باندي ان تعلمني چت ماتا تعليم راكي مما علمت رشدا آغج خود لے شوی دے تا تا دا خدایت دا خبرینا یا دا کامیابینا تا تا جی کم علم درکلے شوی دے ذرا غلی ما جستان آغا علم واخل ما گورا علمون دو دی دو کارون دی یو تکوینیات ورطوی بلد تشریعیات وی پا شریعت کی لی علم لی علم موسیٰ علیہ السلام ہو او تکوینیاتو بانلی مقرر شوی دا حضیر علیہ السلام ہو پا دقا علاقی بانلی دا مقرر ہو چی لالشا فلانے ڈاکو مڑکا لالشا فلانے زیکی دا کاروکا فلانی زیکی دا کاروکا لکا جنات پا سبانے مقرری گی موسیٰ علیہ السلام شریعت والا علم کی اوچت و تکوینیات و علم کی حضیر علیہ السلام اوچت و ازستانا هغه علم حاصل کمه چې تاسو را دی. قال حضر علیہ السلام ورطوئی انکا بشکتا لن تستطیع طاقت نشلر لے مای صبر عزما سر دٹنگی دوم وکیف تصبرو او سنگ و تصبر وکی علا ما لم تحیطو اغچی احاط بنائی کریس بی خبرا پغیبان دستا علم اج هاته بنوي کړي به خبره فغيبان دي خبر یعنی زبا یو کار کوم تا ته بفتنی او ته صبر ونهي او ته ډیر کار جن غوسانای. قال موسی علیہ السلام ورته وی ستجدنی سیند پار د تا کی دخل کول له وای زره د جما به عمومي ان شاء الله قد الله خشي صابرا صبرناك قد الله خشي صبر بدر سركم ونګويلي او ان شاء الله متصل راغه خبر معلق شو ولا اسيلك امر او زبنا فرمانين کوما استفكار کی تجسکه زبس نويم. قال فإن اتبعتني حضر علیہ السلام ورطوئی قط زمان تابداری کے فلا تسألنی زمان و تفوسن کی عن شئئن دہس دلیل تقلیدم دغتوئی تسلیم قول لغیر قول الغیر بلا دلیل منل دا قول دا غیر دا بلچا بلا دلیل دا معنی نه دا چې هغه سره دلیل نه یې هغه سره دلیل یې یعنی فتابان لی طلب د دلیل لازم نه دی تا هغه اصل اصول دا ومنل تا په جاندل حق ورسته دی هغه ورته ویلې چې زه خبره غلطه و نه کوم خو فلا تسألنی عن شيء تب تپوس نکی زمان دا سشی ببارکی اتا او حدیث علاکا من او ذکرا تردی پوری چی بیان کمزتا تا داغینا دا جواب حتا تردی پوری او حدیثا چی بیان وکما من او ددینا ذکرا دا جواب بس دی بیان. فلما بلغا ارکل چور سید المجمع اغدو جمع قیدن کو دریابن تا بیناوما فمیند دیکی نسیاهو تاوما حرکم اید دوانو فتخذ سبیلو ونیولا لارا اخفلا فی البحری پا دریاب کی سرابا سرنگ پشکل دا سرنگ. فلما جاوزا ارکل چتیر شد دوانا قال لفتا ویلا دیخفل شاگرتا آتینا غدا انا راوڑا منتا سبا ناری زمونگا اخوارا زمونگا لقد لقینا بدای سرم مقام اخشویو من سفرنا آزاد سفر زمونگا جدادینا سبا استو منی. قال رایتا آیتا تفتا دا اذا وینا کلچ منگا راولو الى السخرتی یا فنائم حاصل اکلا گڑیتا فإني نسيت الهود نماهيركم إلى رات وما انصانيه إلا الشيطان او ندير کڑے دیل رما مگر شیطان انا اذكره چیات کڑے وما دیل را واتخذ سبيله ونی ودل رفلا پی البحر پا دریاب کی عجبا ساجبا. قال ذالکا والمصالح سرام دغا ما کننا نبیا چی منگلتاو فرتدان واپس والا ساره ما پخپل قدمونو باندې قصصا واپس لونکی فوجدا عبدا من عبادنا ويمو یو بنده داوند باندې غانو نا اتینا غدانا راکمونتا اتینا رحمتا من عندنا ورکل مون غد رحمت دخل تر ابنا پیغمبري وعلم الله خدنا کری و مون غامل ذل علم دخل تر ابنا علم. قال له موسى ولت موسى عليه السلام على تبعو قايا زستا تابداري ونكم على بده خبر باندي بده شرط انتو علماني چتب ما تا تعلیم را کې ما تا خودل کې مم علم ترشت اج خودل شوه تا تا د کامیابینا قال اول مصالح اول حضرت علی السلام ان کل انت استطیع تقد نشلرل ما ی صبر زما سر د ټینګه دو وکيف تصبر سنگ و تصبر وکي علا ما لم ته تعجها تب نه کړی به خبر فغيبان دي د خبر قال ستجدني والزرد جما بومومن شاء الله قال لا غشي صابرا صبرنا ولا اعصي لك امرا اوزنا فرمانين كوم استاب کار کی قال فين تبعتني والكجري جما تبداري كي فلا تسالني عن شيء تپوس باندې کې زمانہ د هیڅ دلیل حتا احدث لك من ذکرا تر دې پوري چې بیان کم حضرت آتا داغینا جواب